Luister naar de dialogen. 1. Excuseer mevrouw, mag ik iets vragen? Jazeker. Ik zoek de Carrefour. De tweede straat rechts. De Carrefour is aan de linkerkant. Dank u wel, mevrouw. Graag gedaan. 2. Excuseer, meneer. Mag ik iets vragen? Natuurlijk. Waar is de Colruyt? De derde straat links. De Colruyt is aan de rechterkant. Dank u wel, meneer. Graag gedaan. 3. Excuseer, mevrouw. Mag ik iets vragen? Jazeker. Ik zoek de Lidl. De Lidl. Even kijken. U neemt hier de eerste straat rechts. Aan de verkeerslichten gaat u naar links. En dan neemt u de tweede straat rechts. Dus eerste straat rechts, aan de verkeerslichten naar links en dan de tweede straat rechts. Ja, dat klopt. De Lidl is aan de linkerkant. Dank u wel, mevrouw. Graag gedaan. 4. Excuseer, meneer, mag ik iets vragen? Natuurlijk. Waar is de Pizza Hut? Het spijt me, mevrouw. Ik ken de weg hier ook niet. Dat is niet erg. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee.